Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim durmalar. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benzi soluk yar söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim durmalar. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm durmalar. Gezersin havada, allı durnam ne gezersin havada. Arabam kırıldı kaldı burada. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim durmalar. Ne onlarmış kurmuşum dünyada, akşam olsun allı durna dön geri. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim durmaları.